اور فرمایا کہ یاد میں تیری سب کو بلا دوں کوئی نہ مجھ کو یاد رہے, یاد میں تیری سب کو بلا دوں کوئی نہ مجھ کو یاد رہے, تجھ پر سب گھر بار لٹا دوں خانے دل آباد رہے, سب خوشیوں کو آگ لگا دوں غم سے تیرے دل شاد رہے, سب کو نظر سے اپنی گرا دوں تجھ سے فقط پر یاد رہے, اب تو رہے بس قدم آخر گرد زباں ہے میرے الہ, لا الہ الا اللہ لا الہ الا اللہ لا الہ الا اللہ لا الہ الا اللہ. ہو جاؤں مستغنی فضل ہو پیش نظر تیرا, اور اب تو رہوں میں اے میرے داتا بس ایک در سے دست نگر تیرا, توڑ کے پاؤں پڑ جاؤں چھوڑوں نہ کبھی اب در تیرا, عشق سما جا اے رگ رگ میں دل میں ہو میرے گھر تیرا, اب تو رہے بس قدم آخر گرد زباں ہے میرے الہ, لا الہ الا اللہ لا الہ الا اللہ لا الہ الا اللہ لا الہ الا اللہ. فرمائے کہ نفس و شیطان دونوں نے مل کر مجھ کو کیا ہے ہائے تباہ, نفس و شیطان دونوں نے مل کر آئے کیا ہے مجھ کو تباہ, اے میرے مولا میری مدد کر چاہتا ہوں میں تیری پناہ, مجھ سا خلق میں کوئی نہیں گو بد کردار و نام سیاہ, تو بھی مگر غفار ہے یا رب بخش دے میرے سارے گناہ, اب تو رہے بس قدم آخر گرد زباں ہے میرے الہ, لا الہ الا اللہ لا الہ الا اللہ الا اللہ لا الہ الا اللہ اللہ. اب دوسرا جو ہے وہ الا اللہ کی جو تسبیح ہے اسے سنیں, اے میرے مولا میری نظر میں تو ہی تو ہو تو ہی تو, اے میرے مولا میری نظر میں تو ہی تو ہو تو ہی تو, سب تو ہو باہر دل کے اندر تو ہی تو ہو تو ہی تو, قلب تپا میں دیدہ تر میں تو ہی تو ہو تو ہی تو, میرے لیے تو بہرو بر میں تو ہی تو ہو تو ہی تو, اور کچھ نہ سجائے دے مجھے ہرگز لاکھوں منظر پیش نگاہ, کچھ نہ سجائے دے مجھے ہرگز لاکھوں منظر پیش نگاہ, الا اللہ الا اللہ الا اللہ الا اللہ, کچھ نہ سجائے دے مجھے من. اور اس میں دوسرا مصرع اس طرح پڑھا کرتے تھے کہ کوئی نہیں ہے کوئی نہیں ہے کوئی نہیں ہے کوئی الہ, الا اللہ الا اللہ الا اللہ الا اللہ, سوجھے مجھ کو دونوں جہاں میں تو ہی تو بس تو ہی تو, سوجھے مجھ کو دونوں جہاں میں تو ہی تو بس تو ہی تو, اور سوجھے مجھ کو کون مکان میں تو ہی تو بس تو ہی تو, سوجھے مجھ کو قالب و جہاں میں تو ہی تو بس تو ہی تو, سوجھے مجھ کو سود و زیاں میں تو ہی تو بس تو ہی تو, کوئی نہیں ہے کوئی نہیں ہے کوئی نہیں ہے کوئی الہ الا اللہ الا اللہ الا اللہ. اور فرمایا کہ ذرہ ذرہ قطرہ قطرہ رتب و یاد اس بحرو بر, ذرہ ذرہ قطرہ قطرہ رتب و یاد اس بحرو بر, نور و نارو اوج و پستی کفر و ایمان خیر و شر, ایک زباں ہو کر یہ سب کے سب, ایک زباں ہو کر یہ سب کے سب دیتے ہیں تیری خبر, تیرے آگے ہیج ہے ہر شے تو ہی ہے سب سے برتر, کوئی نہیں ہے کوئی نہیں ہے کوئی نہیں ہے کوئی الہ الا اللہ الا اللہ الا اللہ الا اللہ. اب اللہ اللہ کی تسبیح فرمایا کہ میری کرے گا مقصد براری, میری کرے گا مقصد براری, اللہ اللہ اللہ اللہ, میری کرے گا مقصد براری, اللہ اللہ اللہ اللہ, بخشے گا مجھ کو پرہیزگاری, اللہ اللہ اللہ اللہ, رکھے گا مشغول آغزاری, اللہ اللہ اللہ اللہ, دل کی کرے گا یہ آب یاری, اللہ اللہ اللہ اللہ, ہر دم کروں میں اے میرے باری, اللہ اللہ اللہ اللہ, جب سانس لوں میں ہو جائے جاری, اللہ اللہ اللہ اللہ, دل پر چلاتا ہے اف کٹاری, اللہ اللہ اللہ اللہ, اور ناس پر پھیرتا ہے آری, اللہ اللہ اللہ اللہ, دو دو لگاتا ہے ضرب کاری, اللہ اللہ اللہ اللہ, تلوار ہے اور وہ بھی دو دھاری, اللہ اللہ اللہ اللہ, ہر دم کروں میں اے میرے باری, اللہ اللہ اللہ اللہ, جب سانس لوں میں ہو جائے جاری, اللہ اللہ. فرمایا کہ گزری گناہوں میں عمر ساری, اے میرے مولا اے میرے باری, گزری گناہوں میں عمر ساری, اے میرے مولا اے میرے باری, آ جائے اب تو میری بھی باری, اے میرے مولا اے میرے باری, کب تک رہے گی غفلت یہ تاری, اے میرے مولا اے میرے باری, دل پر لگے ہاں ایک چوٹ کاری, اے میرے مولا اے میرے باری, ہر دم کروں اے میں ہر دم کروں میں اے میرے باری, اللہ اللہ اللہ اللہ, جب سانس لوں میں ہو جائے جاری, اللہ اللہ اللہ اللہ. اب اللہ اللہ کے کچھ لفظ سن لیے. فرمایا کہ بناؤں بناؤں گا اپنے نفس سرکش کو اب تو یارا غلام تیرا، بناؤں گا اپنے نفس سرکش کو اب تو یا رب غلام تیرا، میں چھوڑ کر کاروبار سارے کروں گا ہر وقت کام تیرا، کیا کروں گا بس اب الٰہی میں ذکر ہی صبح و شام تیرا، جماؤں گا دل میں یاد تیری رکھوں گا دن رات نام تیرا، ہردم کروں گا اے میرے باری اللہ اللہ اللہ، ہردم کروں گا اے میرے باری اللہ اللہ اللہ اللہ، مثل نقاط اب رکھوں گا جاری اللہ اللہ اللہ اللہ، میں اے خدا دم بھروں گا تیری، میں اے خدا دم بھروں گا تیرا، بدن میں جب تک کی جان رہے گی پڑھوں گا ہر وقت تیرا کلمہ، دہن میں جب تک زبان رہے گی، میں اے خدا دم بھروں گا تیرا، بدن میں جب تک کی جان رہے گی پڑھوں گا ہر وقت تیرا کلمہ، دہن میں جب تک زباں رہے گی، کوئی رہے گا نہ ذکر رب لب پر تیری ہی بس بات کہاں رہے گی، نہ شکوے دوست کہاں رہے گا، نہ غیبت دشمنا رہے گی، ہر دم کروں گا اے میرے باری اللہ اللہ اللہ اللہ، مثل نفاس رکھوں گا جاری اللہ اللہ اللہ اللہ، رہا میں دن رات غفلتوں میں عبث یوں ہی زندگی گزاری، کیا نہ کچھ کام آخرت کا کٹی گناہوں میں عمر ساری، بہت دنوں میں نے سرکشی کی مگر ہے اب سخت شرم ساری، میں سر جھکاتا ہوں میرے مولا، میں توبہ کرتا ہوں میرے باری، ہر دم کروں گا اے میرے باری اللہ اللہ اللہ اللہ، مثل نفس اب رکھوں گا جاری اللہ اللہ اللہ اللہ، یہ بھی اللہ تعالیٰ کی اب اللہ اللہ جی، اے میرے داتا اے میرے مالک اے میرے مولا اے میرے مالک، اے میرے داتا اے میرے مالک اے میرے مولا اے میرے والی، شاہن شاہ دو عالم تو ہے سب سے تیری سرکار ہے عالی، شان تیری ہر آن نئی ہے گاہ جمالی گاہ جلالی، وہ بھی عجب خوش وقت ہے جس نے قلب میں تیری یاد بسالی، شغل میرا بس اب تو الٰہی شام و سحر ہو اللہ اللہ، شغل میرا بس اب تو الٰہی شام و سحر ہو اللہ اللہ، لیتے بیٹھے چلتے پھرتے آٹھ پہر ہو اللہ اللہ، قصب میں دنیا ہی کی رہا میں دین کی دولت کچھ نہ کمائی، وقت یوں ہی بیکار گزارا عمر یوں ہی غفلت میں گنوائی، خلق میں سب سے میں ہی برا ہوں کوئی نہیں ہے مجھ میں بھلائی، لیتے اور مجھ سا کوئی بدکار نہ ہوگا کون سی میں نے کی نہ برائی، شغل میرا بس اب تو الٰہی شام و سحر ہو اللہ اللہ، بیٹھے بیٹھے چلتے پھرتے شام و سحر ہو اللہ اللہ۔